aktywny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 11 dzień marca, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O konkretnych rozwiązaniach dla rolników będą dziś rozmawiali z ekspertami przedstawiciele ministerstwa. Rolnicy zostali uprzedzeni, że spotkania dzisiaj nie będzie. W Brukseli dziś oficjalna uroczystość powitania Szwecji w NATO. Oscar dla najlepszego filmu dokumentalnego dla 20 dni w Mariupolu. Nie odbędzie się dziś spotkanie przedstawicieli ministerstwa z protestującymi rolnikami, powiedział w Polskim Radiu wiceminister Michał Kołodziejczak. Odbędą się natomiast rozmowy z ekspertami, którzy mają pomóc w opracowaniu propozycji dla producentów żywności. Najpierw wyjść z pewnym mechanizmem, zaproponować go, pokazać, jak to ma wyglądać, bo po spotkaniu ostatnim mamy bardzo dużo informacji, jakie są oczekiwania ze strony środowiska i możemy sobie opowiadać takie historie, że będziemy się ciągle spotykać i rozmawiać, ale tutaj trzeba ustalić konkrety, przedstawić i przechodzić do działań. Poza zmianami w Zielonym Ładzie protestujący rolnicy domagają się także ścisłych kontroli i weryfikacji towarów z Ukrainy. 20 marca ma się odbyć ich kolejny protest, tym razem w miastach wojewódzkich i powiatowych. Będą też blokowane drogi. W Brukseli dziś uroczystość przywitania Szwecji w NATO. Stała się ona oficjalnie 32. krajem członkowskim sojuszu w ubiegłym tygodniu po złożeniu w Waszyngtonie dokumentów akcesyjnych. Premier Szwecji Ulf Kristersson nazwał wejście do sojuszu historycznym wydarzeniem. Szwecja pozostawia za sobą 200 lat neutralności i wojskowego niezaangażowania. Szwecja złożyła wniosek o przyjęcie do NATO razem z Finlandią kilka miesięcy po rozpętaniu przez Rosję pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Finlandia jest w NATO od kwietnia ubiegłego roku. Droga Szwecji była dłuższa i bardziej wyboista, bo Turcja i Węgry długo zwlekały z ratyfikacją dokumentów akcesyjnych. Szwecja wzmocni NATO i uczyni go bezpieczniejszym, podkreślił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Szwecja ma wysoko wyszkolone siły zbrojne i lata doświadczeń współpracy z NATO. Z perspektywy Polski kluczowe jest wzmocnienie północno-wschodniej flanki, a dla ochrony Bałtyku ważna jest flota okrętów podwodnych, którą Szwecja wnosi do NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk wylatują dziś do Stanów Zjednoczonych. Obaj przywódcy spotkają się jutro w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Wizyta będzie okazją do pokazania, że w najważniejszych sprawach Polacy zachowują jedność, mówi politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Andrzej Piasecki. Jego zdaniem w czasie wizyty w Waszyngtonie spór na linii premier-prezydent odejdzie na dalszy plan. Od początku istnienia III RP w kwestiach polityki zagranicznej i priorytetów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mimo wielkich różnic i zawirowań, najważniejsi gracze polityczni zawsze mówili podobnie. Nie powiem, że jednym głosem, nie w jednym szeregu może zawsze, ale mówili podobnie. Więc teraz jest okazja do tego, żeby i pan prezydent Andrzej Duda, i pan premier Donald Tusk to podtrzymali i zademonstrowali. Prezydent zwołał na dziś Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rozpocznie się ona za godzinę przed wylotem przywódców do Waszyngtonu. Andrzej Duda i Donald Tusk do USA polecą osobnymi samolotami. Wymaga tego protokół bezpieczeństwa. Film Oppenheimer został zwycięzcą tegorocznej gali Oscarów. Dramat biograficzny w reżyserii Christophera Nolana został uznany za najlepszy film i zdobył 7 statuetek. 4 Oscary odebrali twórcy filmu Biedne istoty, a 2 polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja pod tytułem Strefa interesów. Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego otrzymał ukraiński film 20 dni w Mariupolu. Mstysław Czernow dokumentuje w nim zagładę bombardowanego miasta. Ukraińcy mają nadzieję, że produkcja wzmocni reakcję świata na agresję Rosjan. 20 dni w Mariupolu to pierwszy Oscar dla ukraińskiego filmu, podkreślał jego reżyser Mstysław Czernow, odbierając statuetkę. Będę chyba pierwszym reżyserem, który powie, wolałbym, żeby tego filmu nie było. Chciałbym, żeby Rosja nigdy nie napadała na nasz kraj, nie okupowała naszych miast i nie zabijała dziesiątek tysięcy Ukraińców. Mstysław Czernow w 2022 roku pozostał w mieście, aby z narażeniem życia uchwycić zniszczenia i cierpienie mieszkańców Mariupola. Nad Dnieprem sukces filmu postrzegany jest jako bardzo ważny głos prawdy o wojnie na Ukrainie. To straszne i bolesne kino opowiadające oczywistą prawdę, którą świat się już znudził, napisała znana ukraińska dziennikarka Krystyna Berdynskich. W noc rozdania Oscarów w wielu ukraińskich miastach, tak jak niemal każdej nocy, słychać było alarmy bombowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

The Future Heads, Hands of Love. Teraz 10 minut po godzinie 8 w studiu Ryszard Jerzwiński i Mateusz Góra, Dogs Against Gravity. Nie tylko selekcjoner festiwalowy, ale również filmoznawca. Mateusz, czy jakoś zaskoczyły cię w tym roku te Oscary i jaka jest twoja opinia, bo to nowy głos w sprawie. Dzień dobry. Niestety myślę, że te Oscary były bardzo przewidywalne i chyba jadąc tutaj sobie tak przez chwilę dumałem, czy jest cokolwiek, co mnie tak naprawdę zaskoczyło. I o czym rozmawialiśmy, to zaskoczyło mnie to, że dostał swojego pierwszego w historii Oscara Wes Anderson dopiero za ten teraz, krótki za film aktorski. No właśnie. Za krótki metraż. No ja wspominałem już o tym wcześniej, że rzeczywiście to przy 8 nominacji wcześniej oczywiście chodziło o te pełnometrażowe filmy. Właśnie przy tym krótkim wreszcie Oscar. W dodatku nie było go na ceremonii, więc nie mógł odebrać tej nagrody osobiście. No tak, jak jesteśmy przy krótkich filmach, to powiedzmy o krótkometrażowym nagrodzonym w tym roku dokumencie. Przypomnijmy to The Last Repair Shop. Krótki film o amerykańskiej szkole muzycznej. Zresztą na scenie podczas ceremonii pojawiła się 12-letnia, jeśli dobrze pamiętam, skrzypaczka. No ale przede wszystkim, bo jest ci to bliskie, dokument właśnie, trzeba się zatrzymać przy tym pełnometrażowym dokumencie, bo to, jak się powtarza, pierwszy Oscar dla Ukrainy, ale nie to w tym wszystkim jest najważniejsze, prawda? 20 dni. Film jest bardzo przejmujący. 20 dni w Mariupolu. Czernowa to rzeczywiście historia o ginącym mieście, o mieście, które za chwilę zostanie całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. Mnie ten film trochę przypomina dla Samy, opowiadający z kolei o zagładzie, która miała miejsce w Syrii. Natomiast, bo z takim samym zaangażowaniem Czernow podchodzi do swojego tematu. To znaczy on stwierdził, że nie wyjedzie z miasta. Był jednym z trzech korespondentów, którzy zostali do samego końca. No właśnie tam cała grupa była. Właściwie tam na samym końcu już ukraińscy żołnierze mówią, musicie uciekać. To już jest ten moment, że za chwilę zginiecie, a chodzi o to, żeby świat zobaczył, co tu się wydarzyło. I oni faktycznie dopiero wtedy, jako ostatni, opuszczają Mariupol przed jego całkowitą zagładą. I to jest też film, który z jednej strony oczywiście opowiada o tym, co się działo w Mariupolu i pokazuje to z brutalną szczerością. Mamy tam wiele takich scen, które pozostają, no pewnie już na zawsze pozostaną z człowiekiem. Obrazy wynoszonej kobiety w ciąży ze szpitala, która ma krew na twarzy, a mówi, że czuje się dobrze. I obrazy zabójstw dzieci, więc to naprawdę są bardzo mocne rzeczy. Ale z drugiej strony ten film nabiera też takiego innego, drugiego wymiaru. Bardziej takiej refleksji na poziomie meta o tym, jaka jest rola korespondenta wojennego. W jaki sposób opowiadać o tych rzeczach, bo Czernow wykorzystuje materiały, bo on był tak naprawdę obecny już i śledził wszystko, co działo się na Ukrainie od czasów rewolucji gotności. No i dochodzi do tego momentu, kiedy jest świadkiem czegoś niewyobrażalnego. No, zresztą o czym mówił, i to jest też bardzo ważny gest w ogóle polityczny, że Mariupol dostaje, oprócz tego, że jest to doskonały film, że dostaje tego Oscara i że w końcu ukraiński film tę statuetkę dostaje. No i co? No i czy świat może zobaczyć? Pomoże w tym, żeby świat znowu trochę zaczął myśleć o Ukrainie, o której ewidentnie przynajmniej amerykańskie społeczeństwo zapomina. A na pewno o tym filmie możemy pomyśleć w Polsce, bo tak się szczęśliwie składa, że ten już oscarowy, możemy to powiedzieć, dokument od piątku w naszych kinach właśnie, 20 dni w Mariupolu, już można obejrzeć na dużym ekranie. Jak jesteśmy przy tej kategorii, no to wiem, że coś nam szykujecie na maj, tak? Właśnie na festiwalu Dogs Against Gravity. Coś z tych nominacji jeszcze będzie można zobaczyć, tak? Meit Alberdi to jest chilijska reżyserka, która tak naprawdę staje się już bardzo głośnym i donośnym nazwiskiem, jeżeli chodzi o chilijskie kino, bo to jest jej druga nominacja, drugi film z rzędu i druga nominacja do Oscara. Pierwszy Śledztwo w domu spokojnej starości, a w tym roku Pamięć jest wieczna. Ten film wygrał zresztą konkurs międzynarodowy w zeszłym roku w Sundance i teraz jakby zwieńczeniem jego ścieżki festiwalowej jest ta nominacja, natomiast przez to też, że nie było łatwo go ściągnąć do Polski, dopiero w tym roku pokażemy go na festiwalu, czyli w maju odbędzie się polska premiera tego filmu. pięknego filmu opowiadającego o z jednej strony o parze, która wspólne życie dobiega końca ze względu na to, że partner choruje na Alzheimera. Jego partnerka bardzo czuła, opiekuje się nim, ale to nie są przypadkowe osoby. Ona jest genialną aktorką, on genialnym dziennikarzem, więc to jest też opowieść o historii Chile. Do podsumowania związanego właśnie z galą oscarową, nocą oscarową, która już za nami, wrócimy. Mateusz Góra jest gościem Trójki. W takim razie do naszej rozmowy związanej z Oscarami. No i ja chciałem jeszcze przypomnieć In Memoriam, czyli tradycyjny już element Oscarowej gali, gdzie wspominani są także twórcy, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast bardzo ładnie to było w tym roku. Ta ceremonia, tegoroczny In Memoriam rozpoczął się od wypowiedzi Aleksandra Nawalnego, czyli opozycjonisty, który zginął w kolonii karnej. Także to było też wstrząsające, poruszające i myślę, że tych tematów związanych właśnie z wojną, konfliktami nie zabrakło. Było więcej, no ale to może w takim razie przywołam krótki wątek pacyfistyczny, bo to kategoria, o której jeszcze nie mówiłem, chyba jedynej, krótkometrażowa animacja. No animację lubisz przecież. To prawda. Tu zwyciężył film War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko. No to chyba wszyscy już wiemy, o jakiego Johna i jaką Yoko chodzi. I w związku właśnie z tą animacją inspirowaną utworem tej pary na scenie pojawił się syn Sean Lennon. No i przy okazji nawet odwołał się do niedawnych 91. urodzin Yoko Ono. To był taki miły akcent. No ale my wracamy do fabuł i tak szukaliśmy, przyznaliśmy tu z Mateuszem Górą, że I nie tylko, bo z wcześniejszymi rozmówcami również, że bardzo była spokojna, przewidywalna ta ceremonia w tym roku, ale tak szukaliśmy jakiejś kontrowersji, no i znaleźliśmy scenariusz, tak? Jeden ze scenariuszy nominowanych. Jest, ta sytuacja wypłynęła właściwie zaraz przed galą oscarową. Chodzi oczywiście o przesilenie zimowe Aleksandra Payne'a i oskarżenia płynące od Simona Stevensona w kierunku Davida Hemmingsona dotyczące tego, że jest to najprawdopodobniej plagiat, czym właśnie zajmuje się i trwa śledztwo. A ten plagiat właśnie został nominowany w kategorii scenariusz oryginalny. I miał bardzo duże szanse wygrać tak naprawdę. No, wygrała Anatomia Upadku. Anatomia Upadku wygrała i rzeczywiście Anatomia Upadku i Przesilenie Zimowe były tymi dwoma najmocniejszymi kandydatami do tej nagrody. Ale czy jest to plagiat, czy też nie jest, to ciągle jeszcze kwestia nierozstrzygnięta, bo to zwykle takie rzeczy trwają, no i tu pewnie będzie jakiś spór prawdy. Pewnie tak się. I pewnie skończy się jakąś ugodą, ktoś dostanie pieniądze, które powinien był dostać, ale już nie jeżeli Oscar. Nie dostał Oscara. Ta szansa już minęła, tak? No to jeszcze myślę, że warto wrócić do aktorów. Cillian Murphy, główna rola w Oppenheimerze. Niezwykły chyba aktor, zgodzisz się, bo przecież on już udowodnił, że jest świetny w wielu filmach, no ale do tej pory powiedzmy, że jednak przede wszystkim znaliśmy go z tych irlandzkich czy brytyjskich produkcji. Teraz już wypłynął na te szerokie hollywoodzkie wody, aczkolwiek też od dawna był już współpracownikiem Christophera Nolana, bo pierwszy raz przyszło mu grać główną rolę, no i mówi się o tym, że no właśnie, że skoro już jest tak blisko Hollywood, to bardzo, bardzo po tym Oscarze wzrosły jego szanse na to, żeby być nowym Jamesem Bondem. To byłaby bardzo ciekawy zwrot w historii Bonda. No rzeczywiście Cillian Murphy jest bardzo specyficznym człowiekiem, co się często podkreśla. On jest taki jakiś efemeryczny, jakby jest w jakimś, podczas jakiegoś wywiadu zazwyczaj jest zamyślony, gdzieś tak odległy, bardzo skąpy w komentowaniu, w odpowiedziach, bardzo zachowawczy. Jest to postać taka, która w jakiś sposób jest fascynująca dla Hollywood, chociaż bardzo nie hollywoodzka równocześnie, bo rzeczywiście ten jego styl bycia jest taka zachowawczy i skromność no, nie pasuje. I zresztą na tej gali nawet to było widać, że on ma w sobie taki coś, co do tej gali nie pasuje. Tego złota, którego otaczało, tak. nie do końca pasowało. No to porozmawiajmy o aktorce w głównej roli, Emma Stone. Drugi Oscar dla tej aktorki, no tym razem biedne istoty, w sumie 4 statuetki, nie będę ukrywał, jeden z moich ulubionych ostatnio filmów. I problem z suknią, prawda? To taka propos tego no kolorytu tak, jeszcze, gali. No jeszcze mamy tak, jeszcze mamy tutaj, no może nie kontrowersje, ale biedna Emma Stone chyba pod wpływem tych emocji rzeczywiście wyszła na scenę i coś z tyłu zaczęło się pruć. Chyba tak to już jest, że jak się wychodzi, żeby odebrać Oscara w tej kategorii, często suknia zawodzi. Natomiast Emma Stone naprawdę była fantastyczna w roli Belly Baxter i jest to zdecydowanie jeden z moich też ulubionych filmów i wszystkie nagrody były w pełni zasłużone, ale ta szczególnie, bo faktycznie ta niesamowita zdolność do pokazywania przemian bohaterki no, robi ogromne wrażenie. A jeśli jesteśmy przy kobiecych sukniach, przy sukniach aktorek, to przypomnę sytuację, jak kiedyś była w Warszawie Penelope Cruz. Zdarzyło jej się to samo, mam to na zdjęciu, które osobiście robiłem. Zresztą to się następnego dnia w polskiej prasie pojawiło. Myślę, że nikt nie myśli o wygodzie, kiedy chodzi o kreację na takie okazje jak Oscary. Trzeba wyglądać na czerwonym dywanie, który znów jest czerwony, tak przypominamy. To też taka jedna z tych ciekawostek i koloryt, oddająca koloryt tej ceremonii. Największy zwycięzca Oppenheimer, jakbyś to skomentował, 7 Oscarów? Nic zaskakującego. Historia bardzo ważna dla Ameryki, zrobiona przez Christophera Nolana, który kocha robić filmy z ogromnym rozmachem. Więc myślę, że właściwie to zastanawiałem się wyłącznie nad tym, czy przebije granicę 10 Oscarów, czy dostanie 10 Oscarów, ostatecznie było to 7, więc tej magicznej granicy nie przebił, ale 13 też nominacji, więc wiadomo było, że na pewno kilka tych Oscarów zgarnie. No w tych najważniejszych kategoriach oczywiście niedoceniony, chociaż bardzo lubię film Scorsese nowy, ale znowu pomimo... Czas krwawy.

reklamy. Na zegarze 8.30. Czas na kolejny raport z dróg. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? No najgorsza na południu kraju. Małopolska i Śląsk. To tutaj kierowcy muszą uzbroić się w naprawdę dużą cierpliwość, bo cały czas bardzo mocno zakorkowaną mamy obwodnicę Krakowa. Ten korek zaczyna się długo przed węzłem Kraków Południe, a właściwie już za węzłem Kraków Wieliczka i ciągnie się po węzeł Kraków Mirowski. To w sumie ponad 11 kilometrów takiego spowolnienia, zatrzymywania się i jazdy bardzo powoli w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj korki mamy na węźle Brzęczkowice, na odcinku między Katowicami a Mysłowicami. Ten węzeł i ten odcinek jest remontowany, co potęguje jeszcze te spowolnienia i korki, ale korkuje się na tym odcinku nie tylko A4 między Katowicami a Mysłowicami, ale też S1 na jezdni prowadzącej w stronę Tychów, a od strony Dąbrowy Górniczej. No i S86, również bardzo ciasno na jezdni, która prowadzi do Katowic, a od strony Sosnowca. Bez zaskoczeń na S8 w Warszawie, tutaj spore korki na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się na obwodnicy przed węzłem Łabiszyńska, ale też korki pojawiły się na południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Opacz i tutaj dalej w stronę Terespola na obu jezdniach. No i przy dojeździe do Warszawy jadąc od strony Łodzi, czyli już A2, tutaj też mamy spowolnienia, które zaczynają się na wysokości Grodziska Mazowieckiego, potem z przerwami ciągną się po Wjazdy do Warszawy, po Pruszków. Północ kraju wygląda nie najgorzej. W tej chwili obwodnica Trójmiasta, korek zmalał przy dojeździe do węzła Gdańsk-Kowale na jezdni do Łodzi. A teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Za pół godziny prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami rządu, w tym z premierem Donaldem Tuskiem, w ramach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Narada odbędzie się przed wylotem do USA. Obu polityków jutro spotkają się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb podkreślił w Polskim Radiu, że różnice polityczne nie mają znaczenia w kwestiach bezpieczeństwa, czego przykładem jest wspólna wizyta prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest ma z jednej strony symboliczne znaczenie, ale też z drugiej strony dla polskiej opinii publicznej wspólny pobyt prezydenta i premiera polskiego rządu w Stanach Zjednoczonych akurat w rocznicę jest ważnym wydarzeniem. Wizyta prezydenta i premiera odbędzie się 12 marca w dniu obchodów ćwierćwiecza Polski w NATO. Prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił sugestie papieża dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją, odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi o tym, że Ukraina powinna wywiesić białą flagę i usiąść do stołu negocjacji. Ci, którzy chronią życie, wypełniają najbardziej zaszczytną misję, jaka może być możliwa w obliczu tak nieludzkiej inwazji, powiedział prezydent Ukrainy, dziękując jej obrońcom. Policyjni łowcy cieni zatrzymali w Niemczech poszukiwanego od 2 lat listami gończymi Marcina K., mężczyzna ma na koncie przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu. Udawało mu się uniknąć zatrzymania, bo posługiwał się fałszywymi dokumentami i zmieniał swój wygląd. Był członkiem jednego z najgroźniejszych gangów w Polsce. A na koniec prawdziwa gratka dla wielbicieli rodzimych mistrzów malarstwa. Po ponad 100 latach obrazy Chełmońskiego i Malczewskiego pojawią się na wystawie. Obraz zatytułowany Matula są Chełmońskiego wystawiany jest po raz pierwszy od ponad 150 lat. Stał się dziełem owianym tajemnicą, cennym i poszukiwanym. Dostępne były tylko jego dość liczne reprodukcje. Z kolei autoportret z gorgonami Malczewskiego przez niemal 100 lat nie był pokazywany publicznie. Artysta przedstawił siebie w towarzystwie 3 gorgon, mitycznych stworów, którym nadał rysy kobiet ze swojego otoczenia. Pełen serwis o 9:00. A w Trójce ponownie sport i Robert Grzędowski. Iga Świątek z awansem do... Przepraszam. Iga Świątek z awansem do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Liderka światowych list wygrała w meczu trzeciej rundy z Czeszką Lindą Noskową 6-4 i 6-0. Zrewanżowała się Noskowej za porażkę w wielkoszlemowym Australian Open. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Kazaszka Julia Putintseva. Z turniejów deblowych odpadli za to w Indian Wells Magda Linet i Jan Zieliński. Linet i Amerykanka Bernarda Pera przegrały w 1/8 finału z Amerykanką Nicole Melikar Martinez i Australijką Ellen Perez. Zieliński i Monakijczyk Hugonis pożegnali się z turniejem już po pierwszym spotkaniu. Nie dali rady Włochom Simone Bolellemu i Andrei Vavasoriemu. Niespodzianka w piłkarskiej ekstraklasie. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj na wyjeździe z Pogonią Szczecin 2-0. Mówimy o niespodziance, bo Zagłębie to zespół środka tabeli, a Pogoń mogła być po 24. kolejce nawet na miejscu trzecim. Przegrała i jest piąta, a mówi jej pomocnik Marcel Wędrychowski. Ciężki mecz na pewno. Chmury też nie dopisują po meczu. Cała drużyna dzisiaj nie pokazała się z jak najlepszej strony. Myślę, że musimy przeanalizować ten mecz, wyciągnąć wnioski i w następnym wyjść bardziej zmotywowani. Szybciej operować piłką z lewej, z prawej. Wtedy na pewno porobi się więcej miejsc i będziemy mogli atakować. To jeszcze zdanie obrońcy Zagłębia Kacpra Chodyny. Oczywiście zdanie o zwycięstwie. Zasłużone, bo mieliśmy ten plan. Konsekwentnie go realizowaliśmy. Byliśmy dobrze zorganizowani jako drużyna i dostaliśmy nagrodę w postaci zwycięstwa. W innych niedzielnych spotkaniach Stal Mielec wygrała z Ruchem Chorzów 3-1, a Widzew Łódź z Legią Warszawa 1-0. Dziś na zakończenie 24. kolejki Warta Poznań zagra z ŁKS-em. Podział punktów w hicie angielskiej Premier League. Liverpool zremisował 1-1 z Manchesterem City, a to oznacza, że The Reds stracili prowadzenie w tabeli, choć mają tyle samo punktów co lider Arsenal. Manchester City jest trzeci, traci punkt. I jeszcze hit siatkarskiej Plus Ligi, także rozegrany wczoraj. Projekt Warszawa wygrał przed własną publicznością z Aluron CMC Wartą Zawiercie 3-1. Taki wynik oznacza, że w tabeli projekt przeskoczył Wartę i jest wiceliderem, prowadzi Jastrzębski Węgiel. Dzisiaj pogoda jakoś specjalnie nas nie rozpieszcza. Jest pochmurno, do tego opady deszczu. Na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, w Tatrach słaby śnieg. Na termometrach od 3 stopni na Podlasiu, ale już na zachodzie 14 stopni, więc tutaj zdecydowanie przyjemniej. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. To pora na trójkę, 36 minut po 8. That you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Cause, oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna burn. We'll be right back.

Tomek Makowiecki i Warszawa Wschodnia. Tak ukoił nas muzycznie, ale na pewno temperatura będzie rosła w związku z tym, co przed nami. Ma to salon polityczny Trójki i zawsze gorące komentarze dotyczące spraw społecznych, dotyczące również polityki. U nas świat filmu królował przede wszystkim ze sprawą kolejnej ceremonii 96. wręczenia Oscarów. To już za nami, ale sporo obrazów na pewno zostanie w pamięci. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Michał Jakubik program realizował, Michał Kowarski przygotował, Stanisław Perzyna odbierał Państwa telefony, a my wspólnie z Ryszardem Jaźwińskim też opowiadaliśmy Państwu o świecie filmu. Przede wszystkim Radek Nałęcz, dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Przed nami ważny tydzień, tydzień jubileuszowy, można by tak rzec, 25-lecie Polski w NATO, tylko tak nastrój trochę nieświąteczny. Panie Senatorze, pamięta Pan, co dokładnie Pan robił, co się działo 12 marca 99 roku? Pan wtedy był wicemarszałkiem Sejmu. Tak, byłem wicemarszałkiem Sejmu i ten moment, kiedy Polska była przyjmowana do NATO, był momentem no, szczególnie znaczącym dla nas wszystkich, dla polityków zasiadających w Sejmie, zasiadających w Senacie. No, bo to był jednak, jak to w demokracji, no, to był czas, w którym ścierały się poglądy i rządzących, i opozycji. Ja akurat byłem wtedy w opozycji po okresie rządów, więc to zawsze. Tak, premierem jest, był Jerzy Buzek. Tak jest. To zawsze jest taki okres, powiedziałbym, trochę frustrujący dla tych, którzy rządzili. I mieliśmy tam naprawdę dużo spraw bardzo spornych. No i nagle. Coś, co was połączyło, pokazało, prawda? Się, tak. Pokazało się słońce, można powiedzieć. No wszyscy mieliśmy takie poczucie, że możemy się porozumieć. To znaczy, to nie jesteśmy skazani na, że tak powiem, wieczny spór, że są sprawy, które dotyczą przyszłości Polski, bezpieczeństwa Polski i że w tym uczestniczymy w ogóle. Że właśnie my. Także, no, było to. Potem to powtórzyło się jeszcze, może w trochę mniejszej skale, powtórzyło się przy wchodzeniu w 2004 roku. Tak, do Unii Europejskiej. No, a dzisiaj, tak jak pani powiedziała, to nie jest nastrój do świętowania, to raczej jest okazja do tego, żeby no, na pewno podsumować pewne doświadczenia, ale też zastanowić się nad tym, jak dalej ta organizacja ma funkcjonować, jak my mamy funkcjonować w niej, w Europie. A wszystko to oczywiście w kontekście agresji rosyjskiej. I też jest taki, można powiedzieć, dziś nastrój jedności, ponieważ przed wylotem do Stanów Zjednoczonych prezydent i premier dziś udają się tylko oddzielnymi samolotami ze względów proceduralnych. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego to ważny gest ze strony prezydenta, pana zdaniem? Ja myślę, że konieczny w ogóle, więc dobrze, że się odbędzie. No tam, jak rozumiem, przede wszystkim będzie się mówiło o tym, o czym powinniśmy rozmawiać z prezydentem Bidenem, niezależnie od tego, o czym on chce rozmawiać, ale przecież my mamy również nasze oczekiwania, nasze postulaty i to dobrze byłoby uzgodnić. Tak, żeby, że tak powiem, nie było jakiejś dwugłosu, prawda? Dwugłosu w gabinecie owalnym. No, oczywiście. A jakie nadzieje pan wiąże właśnie z wizytą w Białym Domu jutrzejszą? No cóż, to jest podtrzymanie, znaczy podtrzymanie, ale w zasadzie coś więcej jak podtrzymanie. To jest jednak taki wyraźny gest, wyraźny znak ze strony prezydenta najpotężniejszego państwa i filaru natowskiego, że Polska odgrywa w tej organizacji naprawdę niezwykle istotną rolę. Nie chcę powiedzieć kluczową, ale niezwykle istotną rolę. Tego nie było w poprzednich latach. Znaczy byliśmy oczywiście szanowani i tak dalej, braliśmy udział w różnego rodzaju misjach, jednych udanych, drugich mniej udanych, ale teraz, ze względu na to, że jesteśmy państwem frontowym, państwem, które po pierwsze okazuje ogromną pomoc Ukrainie, po drugie przez terytorium, którego przechodzi ta pomoc. Cała pomoc. W związku z tym dla Stanów Zjednoczonych, dla NATO, Polska w tym momencie stała się jednym z najważniejszych państw. Do spotkania z Donaldem Trumpem nie dojdzie. Prezydenta Andrzeja Dudy, to dobrze pana zdaniem? Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ja nie jestem fanem Donalda Trumpa, ale trzeba się liczyć z każdym rozwojem sytuacji. To w końcu Amerykanie wybierają prezydenta, a nie my w Stanach Zjednoczonych. Więc biorąc pod uwagę, że Donald Trump nie jest pozbawiony szans na wybór, no nie należy demonstrować jakiejś niechęci czy uprawiać jakieś złośliwości, przynajmniej na tym szczeblu politycznym. Ale za to w Kongresie dojdzie do spotkania z republikanami i demokratami. Tutaj akurat te dwie siły będą reprezentowane. To jest oczywiście konieczne i bardzo dobrze. No to jest jeszcze jeden nacisk przede wszystkim na republikanów. Uświadomienie im, jeśli jeszcze mają z tym jakieś problemy, o co idzie gra. Czy myśli pan, panie senatorze, że przyłożymy rękę Boże w jakimś mikrostopniu do odblokowania kolejnej pomocy dla Ukrainy? No na pewno nie my tutaj decydujemy i nie my odgrywamy dla republikanów jakąś tutaj zasadniczą rolę, ale... Może jakiś głos rozsądku. Ale jak to mówią, no liczy się każdy głos, no kropla drąży skałę. A czy ta wspólna podróż prezydenta i premiera, choć na oddzielnymi samolotami do Stanów Zjednoczonych, sprawi, że koabitacja będzie przebiegała może bardziej łagodnie, w przyjaznej atmosferze? Ja myślę, że w tej sprawie chyba tak będzie. To jest zresztą, ten skład tej delegacji jest rzeczywiście dość niezwykły, ale myślę, że to było tak, że prezydent Biden spotyka się z prezydentami. I jak wiemy, w przeszłości to polscy prezydenci odwiedzali prezydentów amerykańskich, ale tym razem ze względu na zmianę rządu to Biden doszedł do wniosku, że ze względu na to, że mamy jakby reprezentowane dwa obozy, że dobrze jest się spotkać z prezydentem i z premierem. No i niewykluczone, że tam przearanżowania będzie wymagał gabinet owalny, ponieważ są dwa fotele, dwie kanapy. Zastanawiają się komentatorzy, jak prezydenci i premier usiądą w gabinecie owalnym. No na pewno to są niezwykle ważne sprawy dla tych, którzy organizują to spotkanie. Jedno mogę powiedzieć na pewno, tu nie oszczędzę swojej drobnej złośliwości, mianowicie na pewno nie będą stali tak jak prezydent Duda. Panie senatorze, teraz przechodzimy do Sejmu, do tego, co się dzieje w Sejmie. Jak pan ocenia marszałka Sejmu Szymona Hołownię pod kątem rzeczy, informacji, które działy się wokół ustaw aborcyjnych? Radzi sobie czy nie radzi? Znaczy generalnie ja staram się w ogóle jako były marszałek Sejmu nie oceniać marszałków, no chyba, że dopuszczają się jakiś bezeceństw, no jak na przykład pani marszałek Witek ze słynną reasumpcją, no gdzie po prostu naruszyła prawo, naruszyła regulamin, ale generalnie to jest trudna funkcja. To niektórym się wydaje, że to jest takie miłe zasiadanie w fotelu marszałkowskim. A tu trzeba pogodzić wszystkie interesy. A to zwłaszcza w Sejmie, zwłaszcza, bo bywały różne Sejmy, ale zwłaszcza w Sejmie, w którym są bardzo poważne spory i bardzo poważne kontrowersje, to jest funkcja niezwykle trudna. Trzeba pamiętać, że marszałek nie ma w ręku właściwie wielu jakichś mechanizmów dyscyplinujących. No, on nie jest w stanie, no powiedzmy sobie, trwale kogoś usunąć, prawda, czy trwale kogoś ukarać i tak dalej. To wszystko jest dość kruche. To się opiera jednak na pewnym porozumieniu, czasem na pewnych negocjacjach, na pewnym kompromisie i tak dalej. No ale może zdecydować, kiedy ustawy aborcyjne będą procedowane. To z pewnością tak. No myślę, że tutaj marszałek Hołownia troszkę, jak to się mówi, przekombinował z tym. Tam zresztą padały różne obietnice z jego strony. Majstrował przy tym terminie. Trochę. No ale powiedzmy sobie, że jeśli ten termin wyznaczył wreszcie, powiedział, że jest to 11 kwietnia, no to przyjmijmy, że będzie to 11 kwietnia. Tam rzeczywiście... Pana zdaniem to dobry termin? No już dobry, niedobry. No jak byłby, ta debata by się odbyła wcześniej, to byłoby lepiej. Tylko to, co mnie zaskoczyło, to powiem szczerze, że niektóre ugrupowania, jak wynika z wypowiedzi marszałka Hołowni, były gotowe odrzucać projekty, że tak powiem, koleżanek i kolegów z innych ugrupowań koalicyjnych, co skończyłoby się oczywiście tym, że po pierwszym czytaniu żaden projekt nie przeszedłby do komisji. No tak, to tak, byłoby... a marszałek twierdzi, że bardzo mu zależy właśnie, że te jego decyzje są podyktowane tym, żeby projekty nie trafiły od razu do kosza. Zgoda, tylko ja wiem, że jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to ona była od początku gotowa głosować za każdym projektem w sensie skierowania go do komisji. Więc jeżeli były takie, jeżeli było takie niebezpieczeństwo, to znaczy, że takiej gotowości nie było w trzeciej drodze. A to już mnie trochę martwi. No rozumiem, że te sprawy zostały jakoś uzgodnione. Niemniej jednak powiedzmy sobie szczerze, sprawa jest bardzo trudna, dlatego że nawet jak pójdą do komisji, to co z tej komisji wyjdzie, naprawdę nie wiadomo. I na koniec, dopóki Andrzej Duda jest prezydentem, to dopóty żaden projekt nie wejdzie w życie. I dlatego niektórzy zastanawiają się, dlaczego na tym czasie tak zależy niektóremu grupowaniu. A referendum to jest sprawa bardzo trudna w Polsce. Przy obowiązku frekwencji 50-procentowej w zasadzie poza Unią Europejską, wejściem do Unii Europejskiej, żadne referendum się nie udało i to jest trochę takie, no... No, troszkę fikcja. Kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy Magdalena Biejat uważa, że w Sejmie powinno się odbyć wysłuchanie publiczne na temat projektów aborcyjnych. Pana zdaniem to dobra inicjatywa? Dobry pomysł? No owszem, może się odbyć wysłuchanie publiczne, aczkolwiek, panie redaktor, powiedzmy sobie szczerze, w sprawach aborcyjnych nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z rzetelną, merytoryczną dyskusją. To zawsze przemieniało się w jakąś taką rzeź polityczną, gdzie padały okrzyki mordercy, zabójcy i tak dalej, i tak dalej. Więc obawiam się, że wysłuchanie publiczne będzie miało właśnie taki przebieg dokładnie. Już bardziej liczę na dyskusję w jakiejś nadzwyczajnej komisji z udziałem ekspertów oczywiście. Panie senatorze, w Senacie ruszyły prace nad zmianami w Konstytucji, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jak te prace przebiegają i czy tutaj pan jest optymistą, jeśli chodzi o zakończenie tego procesu? No to jest początek dopiero. Akurat Senat ma prawo, to jest zapisane w Konstytucji, ma prawo wystąpić z projektem zmian i skierować go do Sejmu. Oczywiście zmiana Konstytucji to jest, wymaga 2/3 głosów w Sejmie. Nie ma takiej większości koalicja, więc w tej całej sprawie tam mamy do czynienia ze zmianą Konstytucji, ze zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To wszystko jest potrzebne po to, żeby ludzie zobaczyli, jak rządzący, jak koalicja rządząca chce wyjść z tego bałaganu, do którego PiS doprowadził. Nie wystarczy mówić, że jest bałagan. Trzeba powiedzieć, no dobrze, to jak chcecie z tego wyjść? I stąd te projekty, bardzo moim zdaniem dobrze opracowane, to jest znaczy idealnie, bo tam można mieć pewne uwagi, ale po to jest proces i dyskusja. Ale po to jest właśnie, to są prace, dyskusja, po to jest procedowanie, dokładnie. Więc trzeba to przeprowadzić, trzeba tę dyskusję przeprowadzić, nawet jeżeli nie będzie można tego w tej sytuacji, jaka jest, obecnie uchwalić. Ale może właśnie po to się przyda ta podróż do Stanów Zjednoczonych, że być może premier i prezydent na ten temat będą rozmawiać. Może w niektórych przypadkach, akurat jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to tutaj prezydent no, nie ma wiele do powiedzenia. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma coś do powiedzenia, a oni się na to ale nie zgodzą. Ale może z prezydentem by porozmawiali na ten ale temat. Ale jeżeli chodzi na przykład o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, to już można to już, porozmawiać to już, tak, to już prędzej. Po drugiej stronie ocean. No nie wiem, czy będą mieli tam wiele możliwości. Lecą osobnymi samolotami i tak samo wracają.